أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مشكور الله سبحانه وتعالى متكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Jambo la kwanza na usieni basi na kusahau kuhusia nafsi yangu juu ya lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu wale wenye kumcha mola wao. Tunaendelea na kitabu chetu cha Subul Salam fi ma la yanbaghi lil muslim jahluhu. Tupo kipengele cha kwanza, kipengele cha hadithi, na leo tunaendelea hadithi nambari 29, fadhlu sadaqati wal afwi wat tawadhu'i, fadhila za sadaka na kusamehe na kujiteremsha. Fadhila za sadaka na kusamehe na kujiteremsha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Abi Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake amesema, ma naqasat sadaqatun min mali, haipunguzi chochote sadaka katika mali. Yani ukitoa sadaka, mali yako haipunguzi kitu chochote. Wa ma zada Allahu abadan, na Allah hamzidishi mja biafwi, pindi atakapomsamehe mtu, illa izza, isipokuwa atamzidishia utukufu. Wa ma zada Allahu abadan, na Allah hamzidishi mja wake biafwi, zama akimsamehe mwenzie kwa ajili ya Allah, illa izzan, isipokuwa Allah atamzidishia yule mtu utukufu. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi, na hajiteremshi mtu yoyote kwa ajili ya Allah, illa rafa'ahu Allah, isipokuwa Allah atamnyanyua mtu yule. Rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na Imam Muslim. Naam, fadhila za sadaqa. Sadaqa ni mali ya kujitolea, mtu akawa amejitolea mali yake, na sadaqa anapewa Muislam na asiyekuwa Muislam. Na sadaka haiangalii iwe nyingi iwe kidogo, uwe nacho, yani uwe nacho, uwe na mali nyingi uwe na mali kidogo. Na shilingi 2000 tu, unaweza kutoa sadaka ya 100, 200, 500 na kuendelea. Kwa sadaka kiwango chochote cha mali. Ila kuna zaka, zaka ndo kuna kiwango maalumu, na pesa maalumu, muda maalumu, na wanapewa Waislam peke yao. Lakini sadaka anapewa Muislam na asiyekuwa Muislam. Yoyote ile mwenye kuhitajia, hahitaji, umeamua tu utoe leo unatoa. Sadaka ukamwagilia miti maji, sadaka ukaondosha adha njiani, sadaka ukutana na mwenzio hali ya kuwa uso umekunjuka unafurahi. Kwa zote hizi ni katika aina za sadaka. Kwa wala afu na kusamehe, mtu amekukosea ukamsamehe, la kuzidishia utukufu. Na tawadha kujiteremsha, yani wewe ni bosi au wewe ni mtu mkubwa una elimu na kadha na kadha, lakini ukawa maisha yako unaishi ya kawaida tu, huna kujiona, huna kujikweza na kadhalika, huko ndo kujiteremsha. Kwa anasema mtume kutoka kwa Abi Huraira. Abi Huraira ni Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi, kama tulivyoona huko nyuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mtume amesema, ma naqasat sadaqatun min mali, sadaka haipunguzi chochote katika mali ya mja. Wa ma zada Allahu, na Allah hamzidishi abdan, mja wake biafu, pindi atakapomsamehe mwenzie, illa izza, isipokuwa atamzidishia utukufu. Kwa ma tawadha'a ahadun, na mtu yote hajiteremshi, yani kujiteremsha mathalan kama tulivyosema, yani wewe ni mtu unatakiwa na heshima sana na kadha, lakini ukaishi maisha ya kawaida sana, bosi kiwandani, ila ukaishi na wafanyakazi wako kama ni mtu tu wa kawaida, wala si mtuma mtumaji unayowatumisha wale kama ni watumwa wako. Illa rafa'ahu Allah, isipokuwa Allah atamnyanyua. Na hapa kinachokusudia ukajiteremsha kwa ajili ya Allah, yani malengo usijionyeshe, usifanye ria, ukajiteremsha kwa ajili ya Allah, basi Allah atakunyanyua. Rawahu Muslim, kutoka na Imam Muslim, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim an-Naysaburi rahimahullah. Hiyo hadithi yetu ya kwanza. Hadithi ya pili, kathuratu turuqil khairi, njia za khairi zilizokuwa nyingi, yani wingi wa njia za khairi. An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Dharr al-Ghifari radhi za Allah ziwe juu yake, qala, amesema, قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لنبي ميمي اسمولي أبي ذر اللي ينبيه نمتوم صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا usikipuuze chochote kile katika jambo jema, usipuuze chochote katika jambo jema, walau japokuwa antalka akhaka ukakutana na ndugu yako Muislam biwajihin talqin, kwa uso uliokunjuka, yani uso wenye bashasha, uso ulioamka vizuri wenye tabasamu. Rawahu Muslim, hadithi hii ameipokea Imam Muslim. Akasema hapa chini, kwanza rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na Imam Muslim. Talqin, yani sahlim mumbasit, uso mwepesi wenye kukunjuka, yani sio umekasirika, uso uliokunjuka. Naam, tukianza na kichwa habari, kathratu turuqil khairi, njia za khairi zipo nyingi. Mwandishi ametuambia njia za khairi zipo nyingi, japokuwa kukutana kama hii hadithi ilivyokuja. An Abi Dharr al-Ghifari, kutoka kwa Abi Dharr al-Ghifari. Abi Dharr al-Ghifari jina lake ni Jundub bin Junada. Jundub bin Junada. Abi Dharr al-Ghifari anasema amekufa mwaka 31 au 32 katika wale masahaba waliosilimu mwanzoni mwanzoni kabisa. Sema ima ni sahaba wanne au sahaba watano, kwa ni katika wale muhajirini, watu wa mwanzo mwanzo kabisa usilimu. Ule Abi Dharr al-Ghifari anasimulia kutoka mtume. Mtume anasema la tahqiranna, usipuuze, yani kwa hakika usije ukaja ukapuuza, minal ma'rufi shay'a, katika wema kitu chochote, walau japokuwa, antalqa, ukakutana, akhaka, na ndugu yako, biwajihin talqin, kwa uso ulio kunjuka. Rawahu Muslim, imepokelewa na Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi rahimahullah. Hadithi yetu ya tatu, bayanul birri wal ithmi, ubainifu wa wema na uovu. An-Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu, kutoka kwa Nawas bin Sam'an radhi za Allah ziwe juu yake. An-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ziwe juu yake amesema, albirru wema husnul khuluqi, ni tabia njema. Wema ni tabia njema. Albirru wema, mambo mema. Husnul khuluqi, alkhulqi, alkhuluqi ni tabia njema. Walithmu, na uovu, ma haka fi nafsika, yale mambo unayotilia mashaka katika nafsi yako, mambo ambayo una wasiwasi nayo. Wakarihta, na unakirihika, an yattali alayhi an-nas, watu wengine wakayajua, upendi watu wengine wayajue. Haya ndio mambo maovu. Kwa mambo mema ni tabia njema, wema ni tabia njema. Tabia njema maarufu bwana, yani watu tunaweza kusema kama vile tumezaliwa nazo, tunaijua tabia njema, hii ni tabia njema na hii ni tabia mbaya. Alafu akasema wal ithmu, na jambo ovu au majambo baya, ma haka fi nafsi, una mashaka nalo kulifanya, yani una wasiwasi, ima unafanya taradudi, haupo nalo sawa sawa, unahisi kama vile ni sahihi au si sahihi, una mashaka nalo kiufupi. Pia wakarihta, na hupendi jambo hilo, an yattali'a alayhi an-nas, watu wakalijua. Rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na al-Imam Muslim. Kusema hapo chini, haka ay taraddada, haka jambo lenye mashaka, ay taraddada, jambo ambalo una wasiwasi nalo, ulifanye usilifanye, usilifanye usilifanye, hili ndo linaitwa al-ithmu, ndo uovu. Kutoka kwa An-Nawas bin Sam'an anatusimulia kuhusiana na wema na uovu. Huyu ni katika masahaba ya Mtume, An-Nawas bin Sam'an al-Kulabi au al-Kulabi. Anasema An-Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Abdullah bin Amru, huyu ni katika masahaba, na anasema amekufa baina ya mwaka 41 mpaka mwaka 50, baina ya mwaka 41 mpaka mwaka wa 50. Katika masahaba ambao asili yao ni watu wa Sham, na wanasema wengine ni Ansari, yani alikuja akaishi wapi? Akaishi Madina. Naam, naona ni hayo kuhusiana na huyo An-Nawas bin Sam'an. Mpokezi wetu Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Naona hadithi tatu kwa leo zinatosha, zinatosha. Naongezana nyingine, lakini naona tusizidishe hizo tatu. Ya kwanza nazungumzia fadhila za sadaka na kusamehe na kujiteremsha. Watu wasipende kujikweza na kujitukuza. Sadaka zina fadhila kubwa sana, na hata ukitoa ujue kuwa hujapoteza ile mali yako, imehifadhiwa. Mali yako imehifadhiwa, utakuja kukuta huko mbele ya Allah kishaitia baraka na kishainenepesha, imekuwa kubwa zaidi. Pia watu wawe wenye kusamehe, mtu akukosea umsamehe. Ukisamehe Allah hakuzidishi isipokuwa utukufu. Sidhani kwamba unakuwa dhalili kwa kusamehe, la, unakuwa mtukufu. Katika mambo ambayo Waarabu wanayo, wao bwana, mtu akifanya makosa ukamwaahidi nitakupiga, kisha ukamsahau, ukamwaahidi kumpa adhabu, kisha ukaja ukamsamehe, basi hili ni katika jambo kubwa kwao, nishani kubwa sana. Mtu akisema nitakuadhibu kisha sikuadhibu akakusamehe, ni jambo kubwa sana, ni jambo tukufu mbele yao. Kwa hivyo hivyo hata wazee nao pia waangalie watoto, si kila jambo lazima umwadhibu, la. Mengine utamwadhibu, mengine fanya kumsamehe ili naye ajifunze kusamehe kwa wengineo. Na kujiteremsha, mtu usiwe muda wote wewe unajikweza, la. Watu wajiteremshe, usitukuze. Haimaanishi kwamba uishi maisha duni, la. Ishi kwa kadri ya uwezo wako, lakini ujiteremshe, isiwe tena kila mtu unamdharau. Turukul khairi, hadithi ya pili inazungumzia njia za khairi. Moja wapo ni kukutana ndugu yako Muislamu ukawa umekunjua sura yako, unatabasamu, unacheka. Inajalia siku ya mwenzio pia inakuwa ni nzuri. Kwa sio kila mtu ukutana naye umenuna, hapana. Ndugu yako Muislamu ukutana naye hali ya kuwa na uso ulio kunjuka. Na hadithi yetu ya tatu inazungumzia mambo ya khairi, mambo ya wema. Jambo jema ni lipi? Kila tabia njema ni jambo jema. Na jambo ovu ni lile ambalo hupendi watu wengine walijue kwamba wewe umelifanya. Na Allah mjuzi zaidi. Wa ilahuna wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.